jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia w piątek, 5 kwietnia, minęła 13. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Ambasador przeprosił za ostrzelanie przez armię izraelską konwoju humanitarnego. Jako wliwne nie będzie wydalony z Polski. Za chwilę relacja naszej reporterki. Od północy cisza wyborcza. Na ostatniej przed głosowaniem konferencji w Państwowej Komisji Wyborczej są dziennikarze Polskiego Radia. Kultura na drodze to przede wszystkim bezpieczeństwo jazdy, przypominają eksperci w Dniu Grzeczności za kierownicą. Ambasador Izraela przeprasza za ostrzał rakietowy konwoju humanitarnego, w którym zginęło 7 wolontariuszy, wśród nich Polak Damian Sobul. Słowo, na które od kilku dni czekała Polska, padło dziś podczas porannego spotkania w MSZ-cie. Ambasador Jakub Liwne stawił się w resorcie spraw zagranicznych o 10:00. Rozmawiał z nim wiceszef MSZ Andrzej Szejna. Ponownie łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która jest przed siedzibą ministerstwa. Agnieszko, jak przebieg spotkania relacjonuje kierownictwo MSZ? Spotkanie miało charakter stanowczy. Polska strona przekazała notę protestacyjną. Tak mówił, opowiadając o przebiegu tej rozmowy z Jakowem Liwne, wiceszef MSZ Andrzej Szejna. Przekazał również, że słowo przepraszam padło na początku spotkania. Pan ambasador przeprosił. Przeprosił za to zdarzenie nie mające precedensu w historii cywilizowanego świata, czyli zbombardowanie konwoju humanitarnego. Wiceszef MSZ dodał również, że spotkanie przebiegło w charakterze oczekiwań, a te zostały opisane w nocie protestacyjnej właśnie. Strona polska domaga się m.in. ukarania winnych w izraelskiej armii, wypłaty odszkodowania rodzinie zamordowanego Polaka, a także przestrzegania przez Izrael rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie zawieszenia działań wojennych w strefie Gazy. W trakcie rozmowy z izraelskim dyplomatą wiceszef MSZ nawiązał również do jego komentarzy w mediach społecznościowych. Minister ocenił, że poniedziałkowy incydent nie był zwykłym incydentem, jak mówił ambasador, a mówienie przy tej okazji o polskim antysemityzmie wywołuje niepotrzebne napięcia na linii Warszawa-Tel Awiw. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. W trakcie spotkania przed MSZ-em manifestowało kilkadziesiąt osób. Spontaniczny protest zorganizowali działacze Inicjatywy Wschód oraz Koalicji Wolna Palestyna. Nie jedno, a 3 lub 4 osobne głosowania. W niedzielę wybory samorządowe. Państwowa Komisja Wyborcza przypomina, jak oddać ważny głos. I to pytanie kierujemy do Karola Darmorosa, który jest w siedzibie PKW. W niedzielę wyborcy otrzymają 3 lub 4 karty do głosowania, w zależności oczywiście od miejsca zamieszkania. By oddać ważny głos, należy na jednej karcie oddać jeden głos. Należy znaleźć listę kandydatów, na którą chce się zagłosować, znaleźć kandydata przy jego nazwisku, postawić znak X wyłącznie przy nazwisku jednego kandydata. Mówiła szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak. Niezbędna jest też obecność pieczęci komisji na karcie do głosowania. W wyborach można zagłosować tylko w miejscu stałego zamieszkania. To są wybory, w których wybieramy przedstawicieli naszych lokalnych wspólnot, więc ustawodawca słusznie przewidział, że nikt jakby z zewnątrz, kto nie jest członkiem tej lokalnej wspólnoty, nie może wybierać sobie swoich przedstawicieli na kolejne 5 lat. Zatem nie można pobierać zaświadczeń o prawie do głosowania właśnie w miejscu innym niż stałego zamieszkania, a w niedzielę lokale wyborcze będą otwarte od 7 do 21. Mówił Karol Darmoros, dziękujemy za relację. Jest najnowsza, 3. wersja raportu o represjach w wymiarze sprawiedliwości. Przedstawia ona konkretne przykłady represji stosowanych wobec sędziów i prokuratorów w latach 2015-2023, mówi Jakub Kościerzyński ze Stowarzyszenia Sędziów Justitia. Tego typu działania należy spisywać, należy je dokumentować bardzo starannie, żeby dla przyszłych pokoleń udokumentować, jak to się działo, jak do tego doszło, jaki był mechanizm tworzenia tego systemu administracyjno-urzędniczo-dyscyplinarnego, który od początku miał jeden cel, czyli przejęcie pełnej politycznej kontroli nad władzą sądowniczą i prokuraturą. Raport zostanie opublikowany na stronie internetowej Stowarzyszenia Sędziów Justitia. Dziś Dzień Grzeczności za kierownicą. Polacy wysoko oceniają swoje umiejętności prowadzenia auta i często bagatelizują łamanie przepisów, mówi Mikołaj Krupiński z Instytutu Transportu Samochodowego. Obserwujemy różnicę między tym, jak polscy kierowcy postrzegają siebie samych, a rzeczywistością i niestety oceniają swoje umiejętności wysoko lub bardzo wysoko, a łamanie przepisów, jak na przykład przekraczanie prędkości, często bagatelizują, co oczywiście negatywnie wpływa na bezpieczeństwo na drogach. Nie zapominajmy, że kultura i życzliwość za kierownicą to nie tylko kwestia naszego komfortu jazdy, ale przede wszystkim kwestia życia i zdrowia. Według raportu ITS aż 96% badanych uważa się za dobrych kierowców, a ponad 80% twierdzi, że zawsze bezbłędnie ocenia sytuację na drodze. Ponad połowa ankietowanych jest zdania, że można jeździć szybko i bezpiecznie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na południu kraju, a pod wieczór też na wschodzie z rozpogodzeniami. Na wschodzie i lokalnie w górach przelotne opady deszczu. Pod wieczór na północnym zachodzie i krańcach zachodnich przelotne opady deszczu, tam też możliwe burze. Temperatura maksymalna od 11 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i wschodnim wybrzeżu, około 16 w centrum kraju, do 19 na zachodzie i południu. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i południowo-zachodni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Cześć, witam serdecznie. Z tej strony Nicolas Przygoda. Chciałbym Was z tego miejsca zaprosić na film Czerwone Maki. Ze mną w roli głównej gram Jędrka i nie jedna osoba będzie mogła utożsamić się z tą rolą. I też warto obejrzeć ten film ze względu na historię Polski. Nicolas Przygoda to jeden z wielu dzisiaj moich rozmówców w Trójkowo-Filmowo. Usłyszymy też Małgorzatę Szumowską, no i wielu innych aktorów. Małgorzatę Hajewską-Krzysztofik i Annę Kulik. I już za kilka minut Szymona Piotra Warszawskiego. Zapraszamy do 15:00. Ryszard Jaźmiński, a audycję realizuje Elżbieta Malinowska. Trójkowo-filmowo już pierwszy z moich zapowiadanych dzisiaj gości, Szymon Piotr Warszawski. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Riko. No to mam przyjemność powitać pierwszego aktora, a to w związku z tym, że od dziś w kinach Czerwone Maki, film, w którym zagrałeś no, dosyć istotną rolę, bo starszego brata, głównego bohatera, który już nas dzisiaj przywitał i zaprosił do kina, Nicolas Przygoda. Zgadza się? Pełna zgoda. No to zaraz o tej relacji braterskiej porozmawiamy, ale akurat jeśli spotykam się z tobą, to myślę, że musimy zacząć od wątku rodzinnego, osobistego, historycznego, jak najbardziej nawiązującego do filmu Czerwone Maki. Gdybyś mógł opowiedzieć tę historię. To dość ciekawe zrządzenie losu, ponieważ najpierw reżyser Krzysztof Łukaszewicz przesłał mi 2,5 roku temu propozycję tej roli i scenariusz. Przeczytałem jednym tchem. Odpowiedziałem, że jestem zainteresowany wzięciem udziału w takiej dużej produkcji. Było jednym z moich takich niezrealizowanych marzeń filmowych. Czyli ty miałeś właśnie taki specjalny, jeszcze dodatkowy powód, by zainteresować się tym właśnie filmem o bitwie pod Monte Cassino. No i była taka sytuacja, że pomyślałem sobie, że nigdy nie odbyłem z babcią od strony taty no takiej rozmowy po prostu o moich przodkach, o tym, co ona jeszcze wie, co pamięta o dawnych czasach, właśnie o wojnie, o czasach zaraz po wojnie. I pojechałem do Dąbrowy Górniczej, gdzie babcia mieszka, i to było ze 2,5 miesiąca po lekturze scenariusza. Ja nie miałem kompletnie... Czyli ty wcześniej w ogóle nie wiedziałeś? Nie miałem takiej wiedzy. Czyli decydując się na udział w filmie, w ogóle nie miałeś tego kontekstu. Nie wiedziałem. 2,5 miesiąca później jadę do babci i mówię: babcio, opowiedz o dziadku, o świętej pamięci, o pradziadku, o swoim tacie, powiedz jak najwięcej możesz. No i jakież było moje zaskoczenie. Ale skąd ci to właśnie nagle przyszło do głowy, żeby babcię pytać? To była taka sytuacja, że... Czy chodziło o ten kontekst wojenny, historyczny? Nie, to była taka sytuacja, że 2 miesiące wcześniej zmarł mój dziadek od strony mamy. I pomyślałem sobie, kurczę, no żałuję, że nie miałem okazji po prostu z dziadkiem wystarczająco dużo rozmów na temat przeszłości przeprowadzić. I moja motywacja była taka, że po prostu nie chciałem stracić tej okazji z drugiej strony. Więc po prostu do głowy naszej rodziny od strony taty poszedłem, żeby po prostu nadrobić informacyjne zaległości. No i jakież było moje zaskoczenie, kiedy babcia, opowiadając o swoim tacie, czyli moim pradziadku Antonim Lipińskim, opowiada, że w 1939 zgarnęli Goruscy do łagrów, tam odsiedział 2 lata, potem uciekł stamtąd przez Iran i dołączył właśnie do oddziałów armii Andersa i pełnił funkcję radiotelegrafisty właśnie w wojskach pancernych, czyli dokładnie w bardzo podobnym wątku, który Krzysiek dosłownie 2,5 miesiąca wcześniej mi zaproponował. No, babcia... no właśnie, bo to od razu dodajmy, właśnie powiedzmy nieco więcej, kogo ty grasz w Czerwonych Makach, bo to jest akurat mocno przypisane do tej postaci. Gram rolę rotmistrza, kapitana Stanisława Zachorskiego, który jest właśnie dowódcą w oddziałach pancernych. No właśnie. I przybywa z armii od Maczka, przybywa do Andersa w poszukiwaniu swojego rodzeństwa właśnie, w poszukiwaniu młodszego brata i młodszej siostry. I tak go właśnie poznajemy. Więc dla mnie to połączenie, no w związku z tym, po tej rozmowie z babcią, ten projekt stał się no z świadomych względów po prostu takim najbardziej osobistym dla mnie dotychczas. Czyli to już właśnie w trakcie przygotowań do filmu, w trakcie już pracy, dosyć niezwykła historia. Czy potem zagranie w takim filmie, no teraz już mamy film gotowy, zapewne już widziałeś to, jak on wygląda po zmontowaniu, po zakończeniu tej pracy, czy to coś otworzyło w tobie na temat tej rodzinnej właśnie historii? Na pewno odczuwałem większą odpowiedzialność w związku z tym, ale było to dla mnie fascynujące, jak wiele wspólnych elementów też w tej historii Jędrka, no bo mój bohater przyjeżdża z Anglii do Włoch, w związku z tym to trochę inna historia, ale ta postać właśnie kreowana przez Nikolasa, którego słyszeliśmy na początku audycji, postać Jędrka Zachorskiego, no to jest taki trochę wirażka, trochę po prostu młodzieniec niefrasobliwy. No już powiedzmy wprost, bo to pojawia się na początku filmu, że no niestety ta rzeczywistość wojenna powoduje, że on, młody chłopak, no musi sobie radzić w każdy możliwy sposób. No i zdarzają mu się też historie, no, które dzisiaj byśmy nazwali z lekka kryminalnymi, tak? No jakieś drobne kradzieże i tym podobne. Mhm. No ciekawym było dla mnie, że babcia, jak opowiadała tę historię, jeszcze nie wiedząc o tym, że ja przeczytałem taki scenariusz i dostałem propozycję zagrania takiej roli, Bardzo wiele elementów związanych z niepokornością właśnie mojego pradziadka, tam było bardzo dużo wspólnych elementów pomiędzy moim historią pradziadka a postacią tego wykreowanego w wyobraźni reżysera, scenarzysty Krzysztofa Łukaszewicza, postaci Jędrka. Więc dla mnie to było bardzo ciekawe. A w trakcie przygotowań do roli, o które pytałeś, dużą rolę pełniły publikacje autorstwa Melchiora Wańkowicza, bo od razu też dodajmy, Leszek Lichota gra postać, inspirowaną z kolei osobą Melchiora Wańkowicza. Pełna zgoda, tak. Świetna rola Leszka Lichoty w roli tego korespondenta wojennego. No i jeżeli już przy kolegach jesteśmy, to wspaniała rola Michała Żurawskiego w roli generała Andersa. Fantastyczni partnerzy dla mnie, dla Nikolasa. Ja bym nawet powiedział, jak popatrzyłam na zdjęcia generała Andersa, te różne archiwalne fotografie, to nawet bym powiedział, że to jest duże podobieństwo fizyczne. Myślę, że ekipa filmowa nad tym pracowała, żeby Michał Żurawski odpowiednio również wyglądał i właśnie takie skojarzenia wywoływał dosłownie fizycznie. Zgodzisz się? Pełna zgoda. W ogóle trzeba przyznać, że to, jaką producenci wraz na czele z kierownikiem produkcji Andrzejem Besztakiem zebrali do realizacji tego filmu we wszystkich pionach, to naprawdę był killerski zespół. W sensie wszyscy aktorzy byli bardzo zaangażowani. Być może poważność tego tematu, być może to, że tematy wojny są nam dzisiaj dość bliskie, to po prostu wszyscy byli bardzo zaangażowani w ten temat i tam na planie, nie tylko aktorzy, ale właśnie ekipa kostiumograficzna, charakteryzacja, pirotechnika, o której nie wolno nie wspomnieć, fenomenalna ekipa zdjęciowa pod kierownictwem Arka Tomiaka. Zespół się zrobił taki, że tam wszyscy pracowali jak w jednostce specjalnej. To było coś niesamowitego, wyjątkowe doświadczenie. To przyznaję, rzeczywiście film pod wieloma względami robi wrażenie, świetne zdjęcia, jak zawsze zresztą, albo od dawna Arkadiusza Tomiaka, ale też dodajmy, Krzysztof Łukaszewicz ma już doświadczenia w takim kinie wojennym, w tych scenach batalistycznych, militarnych, bo choćby Karbala, myślę, że bardzo dobre wspomnienie z kina sprzed lat, to była chyba taka jego pierwsza próba właśnie zmierzenia się z tego rodzaju tematem. Ciekawe, że wspominasz Karbalę, bo właśnie ja po obejrzeniu tej, nie wiem, który to był rok dokładnie, premiera Karbali, ale pamiętam, że byłem w kinie i bardzo zazdrościłem kolegom, że zagrali w takim filmie. Wzięcia udziału w tym filmie i kurczę, pamiętam, że oglądałem go i sobie tak wtedy myślałem, ale bym marzył, żeby kiedyś u Krzysztofa zagrać. Karbala to był rok 2015, więc i dawno i niedawno, 9 lat temu. Tak. Wtedy miałem, byłem na początku pracy zawodowej, to było rok po moim debiucie w filmie Bogowie i myślałem wtedy o tym, że kurczę, ale to by było fajnie zmierzyć się z takim wojennym tematem. Nie sądziłem wtedy, że takim zrządzeniem losu te wszystkie puzzle się ułożą, że będę miał taką możliwość. Właśnie i w tak niezwykły dla ciebie też sposób. Za chwilę wrócimy do rozmowy na temat premiery tego tygodnia filmu Czerwone Maki. Przypomnę, dziś w Trójkoło Filmowo z nami Szymon Piotr Warszawski. Thank you. Mikołaj Filmowo, dziś z nami Szymon Piotr Warszawski, premiera filmu Czerwone Maki. No i tak właśnie pomyślałem, że nie tak dawno miałem okazję gościć tutaj w studiu dwóch filmowych braci. To był Julian Świerzewski, Filip Pławiak w związku z filmem Biała Odwaga, a dzisiaj filmowi bracia pojawią się w tej samej audycji, ale osobno. Jesteś już z nami, z Nicolasem Przygodą spotkamy się przed 15. No właśnie, to też chyba taka dosyć była interesująca sytuacja, zagranie z Nicolasem tej takiej braterskiej więzi i właściwie spotkania po latach, bo wy jako bracia filmowi zgubiliście się w tej zawierusze wojennej. Tak było. To bardzo ciekawy pomysł na te relacje i przemianę bohatera, zarówno głównego, jak i tej mojej supportującej postaci. Gdzieś ten mój bohater jest rozpięty pomiędzy figurą brata starszego, trochę ojca. Ich ojciec zginął w Katyniu, więc ten starszy brat no, na tyle, na ile te warunki i okoliczności wojenne pozwalają na opiekowanie się młodszym rodzeństwem, to próbuję otoczyć go opieką. To jest ciekawe w kontekście tego, w jaki sposób wojna, na którą my na poziomie jednostkowym nie mamy wpływu, czy takie, powiedzmy, skrajne zewnętrzne okoliczności, w jaki sposób wpływają na to, jakie my budujemy relacje z bliskimi, z innymi ludźmi. Co nam w sumie pozostaje z tych wszystkich ważnych rzeczy, które wydaje nam się, że są ważne na co dzień, kiedy zewnętrzne okoliczności stają się skrajnie inne, niż doświadczamy ich na co dzień. No a jak się znalazłeś już w skórze swojego bohatera i jak to się pracowało z czołgiem? Myślę, że to bohater... No, bo bohater, wiesz, mamy różne takie wspomnienia, Cztery pancerni i pies na przykład. Bohater znalazł się w mojej skórze, a ja znalazłem się razem z nim w czołgu. Przede wszystkim właśnie. W prawdziwym Shermanie. Shermanie, który był sprawny na chodzie, strzelał, jeździł. Duża przygoda. Z tego, co wiem, czterech pancernych, to wnętrze czołgu było realizowane w studiu, żeby było wygodnie. A jak było u was? U nas kręciliśmy w prawdziwych czołgach. Prawdziwe czołgi jeździły. Prawdziwe czołgi... To było gdzieś na Chorwacji chyba. W Chorwacji, tak? Czołgi zostały przetransportowane, tak, z różnych miejsc do Chorwacji. I tam realizowaliśmy te zdjęcia z prawdziwym sprzętem. Duża przygoda, duże wyzwanie, bardzo ciekawe. Niemniej jednak Amerykanie w produkcji tych swoich czołgów pozostawili całkiem zaskakująco dużo miejsca dla pracującej wewnątrz ekipy. No, Amerykanie, którzy przecież słyną z wielkich produkcji filmowych, może i o tym też pomyśleli, że ekipom filmowym takie czołgi też się wcześniej czy później przydadzą. Szymonie, zostań z nami jeszcze chwilę. Mam nadzieję, że się nie spieszysz. Szymon Piotr Warszawski. I wrócimy za kilka minut do rozmowy. Autopromocja. Magiczny wieczór podczas 62. urodzin Trójki. To było raptem kilka dni temu. Na scenie Lech Janerka. A jeżeli chodzi o Trójkę, no to co, jak Feniks z popiołu. I ja trochę też tak. Na retransmisję trójkowego koncertu Lecha Janerki oraz wywiad z artystą zapraszamy dziś między 22 a północą. Współorganizatorem koncertu było Narodowe Centrum Kultury. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a co to za pani przyszła z tobą do Media Expert? No co ty, Barbara, nie poznajesz? Przecież to pani wiosenna wyprzedaż. Wiosenna wyprzedaż w Media Expert. Na przykład lekki laptop HP do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1849 zł. Teraz za jedyne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.

tej produkcji, to, że mieliśmy scenografię właściwie nierzadko 360 stopni, gdzie nie odwróciliśmy się z kamerą, tam mogliśmy kręcić, nie tak jak się dzisiaj kręci kino historyczne, że już jest bardzo dużo współczesnych budynków, billboardów, rzeczy, które trzeba blurować, usuwać w komputerze albo odkręcać fizycznie, żeby zagrać epokę. Nawet, no nie wiem, lata 90. dzisiaj, żeby zrobić to, trzeba pozmieniać. No to było łatwiej, bo były naturalne plenery. Były plenery, był sprzęt, więc to było bardzo ułatwiające realizacyjnie. No pewnie, że jak pirotechnicy ustawiają te miejsca, gdzie mają wybuchy się odbywać, to na próbach mamy takie chorągiewki wystające z czerwoną małą, takie patyczki powsadzane, jest taka czerwona chorągiewka, że tam jest wybuch, no, które oczywiście te chorągiewki na ujęcie są wyciągane. Trzeba pamiętać, w którym miejscu te wybuchy się odbędą. To rzeczywiście wymaga dużo większej odpowiedzialności zarówno ze strony ekipy realizującej, jak i nas, aktorów, żebyśmy po prostu nie zrobili sobie czy komukolwiek krzywdy z jednej strony. A z drugiej strony w dzisiejszych czasach dużo rzeczy realizuje się fikcyjnie, weszły technologie, ekrany LED-owe, dużo rzeczy można zrobić w komputerze, w postprodukcji, no więc wtedy aktorzy muszą sobie, no nie wiem, jak w Awatarze, wyobrażać, że są tam stworzenia, jest ten fikcyjny świat. No my mieliśmy ten przywilej, że bardzo dużo z tych elementów odbywało się tam na żywo. Naprawdę. Więc tak, tak samo jak sprawia to pewne trudności, tak samo również ułatwia realizację. No ale wczoraj podczas uroczystej premiery, no bo wczoraj właśnie miała miejsce ta uroczysta premiera w Warszawie filmu Czerwone Maki, Leszek Lichota wspomniał mi, a on ma porównanie, bo on właśnie grał jedną z głównych ról w Karbali, wspomniane już wcześniej, miał porównanie i powiedział, że jednak technologia, technika poszła tak dalece do przodu przez te no nawet 9 lat, jak to wspomnieliśmy w rozmowie, że teraz pewne takie militarne sekwencje jest naprawdę no, troszkę łatwiej zrobić, zrealizować. Pewnie, że tak. No, dużo więcej jest technologii bezprzewodowej. Rzeczy są na baterie, są oświetlenia LED-owe. No, już nie trzeba ciągnąć kilometrów kabli, czyli że kamery są też bez kabli, podglądy. Wszystko to jest, ekipa może mieć podgląd na telefonach dzisiaj, więc każdy może się podłączyć do serwera i mieć podgląd do kamer w jakimś tam zasięgu, więc pewnie, że tak. Dzisiaj kręci się z jednej strony dużo łatwiej. Myślę, że kiedyś też na same te wybuchy, jak się domyślam, też trzeba było ciągnąć kable. Dzisiaj to też, tak było. Dzisiaj to też się dzieje już bezprzewodowo. W związku z tym... A drony też latały? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że były drony. Jest sporo zdjęć lotniczych. Michał Węcek też zrobił piękną robotę w droniarstwie. No, ja miałem też swój mały, skromny udział, bo tak się zdarza, że pasjonuję się i lotnictwem, i też nie planowałem wybrać się na studia aktorskie. Myślałem o realizacji zdjęć filmowych właśnie i tak się zdarzyło, że autor zdjęć do tego filmu, Arek Tomiak, pozwolił mi za pomocą drugiego drona również zrealizować parę ujęć do tego filmu, więc mogłem wczoraj na premierze zobaczyć też swój mały wkład też w realizację wizualną tego filmu. No to nie, tylko nie wiem, czy tam dopisano cię do napisów. Owszem, występuję tak? W napisach, no również w tej rubryce. Bo nie zwróciłem na to uwagi. No to pięknie, spełniłeś jakieś swoje marzenie. Szymonie, to co, zapraszamy. Czerwone Maki od dzisiaj w kinach. Polecam, serdecznie zapraszam na ten pierwszy polski film fabularny o bitwie pod Monte Cassino. Dziękujemy bardzo, a ja jeszcze w ostatnim pytaniu, chociaż ja już z góry wiem, że tutaj aktorzy będą unikać odpowiedzi, no ale spróbuję. Coś się szykuje, coś przed tobą, nowego, seriale, kolejne filmy kinowe. Co można o tym powiedzieć? Szykują się 3 nowe projekty, ale tak jak przewidywałeś, jeszcze powstrzymam się od informowania tego szerokiej publiczności, ale zapraszam w internecie na pewno ukażą się informacje, jak będzie to już możliwe. Czyli niedługo, tak czy inaczej, wracasz na plan filmowy, bo jak 3 projekty, to znaczy, że będzie sporo pracy już niedługo, tak? 2 projekty to są projekty związane z kamerą, a jeden z nich jest projektem teatralnym. Proszę trzymać kciuki, żeby wszystkie z nich doszły do skutku, to zobaczymy się już niebawem na różnych planach. No to w takim razie trzymamy te kciuki. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą wizytę. W Trójkowo Filmowo był z nami Szymon Piotr Warszawski. Dziękuję bardzo. W tym tygodniu mamy sporo polskich premier, bo właśnie dzisiaj na ekrany kin wchodzą nie tylko wspomniane już wcześniej Czerwone Maki, wchodzi także film Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta Kobieta z, o nim już w Trójce rozmawialiśmy, ale dzisiaj do tego tematu wrócimy, bo to właśnie dzisiaj ta oficjalna premiera. Porozmawiamy między innymi właśnie z Małgorzatą Szumowską, a także aktorkami Małgorzatą Chajewską, Krzysztof i Kijaną Kulik. No ale jest jeszcze jedna premiera polska i myślę, że film dosyć zaskakujący. tytuł, po prostu film dla kosmitów. Po prostu, ale też od razu brzmi to dosyć intrygująco. Już za chwilę wszystko wyjaśni nam autor tego filmu, Piotr Stasik. Do tej pory przede wszystkim ceniony dokumentalista, który od kilku lat też próbuje swoich sił w fabule. No i myślę, że z powodzeniem, bo film dla kosmitów naprawdę może nas wszystkich zaskoczyć, niezależnie od wieku, bo chociaż przede wszystkim adresowany zapewne do nieco młodszych odbiorców, myślę, że zainteresuje też tych całkiem dorosłych. Za chwilę w Trójkowo-Filmowo spotkanie z Piotrem Stasikiem, a też dodam na zachętę, że to film doceniany już bardzo nie tak dawno w Stanach Zjednoczonych. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Bardzo mi się podoba angielski tytuł filmu. Wiesz dlaczego? Domyślasz się? Film For Aliens. Od razu mi się moja ulubiona seria przypomina. Ja nie wiem jaka. Alien. Nie widziałem. Nigdy żadnego? Nie. A myślałem, że to może jakaś żartobliwa inspiracja. Nie, nic. Nie. Film dla kosmitów. Ten film w ogóle miał inny tytuł. Odyseja filmowa. Ale zrobiliśmy testy w trakcie montażu w szkołach. No i okazało się, że dzieci i młodzież w ogóle nie rozumieją, co to jest Odyseja filmowa i postanowiliśmy zmienić tytuł. No, mieliśmy z kolei Stanleya Kubricka i Odyseję kosmiczną 2001, no ale naturalne są te skojarzenia z kosmosem, bo kosmosu też twój film dotyczy. Tak, aczkolwiek dzisiaj się tak zastanawiałem, kto to są ci kosmici w tym moim filmie i myślę, że głównie to są rodzice, że ten film jest głównie dla rodziców. Chociaż dzieciaki i młodzież lubią też ten film, lubią formę tego filmu, która jest bardzo patchworkowa. No to o formie za chwilę porozmawiamy, najpierw może o rodzicach, chociaż to są bardzo znani aktorzy, nie pojawiają się dłużej na ekranie, no ale myślę, że są zapamiętani. To są krótkie, ale mocne wejścia. Andrzej Chyra tata, mama Magdalena Popławska i dziadek Jan Peszek. No oni są, można powiedzieć, tak z boku, ale widać, że próbują reżyserować życiem swojego syna, czyli Jeremiego. No i on jest właśnie głównym bohaterem filmu, to może też warto przedstawić nieco twórcę głównej roli, bo myślę, że właściwie nie wiem jak to było, szukałeś go długo? Można powiedzieć, że znalazłem go metodą najechania samochodem, dlatego że jechałem do znajomych nad morze i po prostu wyskoczył mi przed maskę samochodu i zobaczyłem i mówię, Boże, to jest chyba aktor do mojego filmu. Naprawdę? Prawie na niego najechałeś? Dokładnie tak było. On się bawił w jakieś duchy czy tam w jakieś czary-mary i no i po prostu przebiegł, ale bardzo wolno jechałem, także nie było szansy na to, żebym go zajechał. Natomiast no, poczułem, że on może grać mnie, bo tak naprawdę ten film jest trochę o mnie, więc poczułem, że znalazłem alter ego moje i no i tak się okazało. Ta pierwsza intuicja zawsze jest najważniejsza chyba. No to przedstawmy go już wyraźnie, zmienia i nazwiska, tym bardziej, że to imię jest bardzo charakterystyczne. Ezra Koss gra właśnie Jeremiego i to jest chłopak, który marzy o tym, żeby zostać sławnym YouTuberem albo TikTokerem, ale marzy o tym tylko dlatego, żeby znaleźć taki poklask u swoich rówieśników. No to właśnie porozmawiajmy o tej patchworkowej formie filmu, bo rzeczywiście wiele się na tę formę pomysłów składa. No i też myślę, że wykorzystałeś to, co ci było zawsze najbliższe, czyli ten styl filmu dokumentalnego też w dużym stopniu. Ten film można powiedzieć, że jest takim rodzajem eksperymentu. Myśmy połączyli, najpierw mieliśmy scenariusz, następnie ten scenariusz wyrzuciliśmy i zapomnieliśmy o nim po to, żeby na planie improwizować i wiele dialogów, które słyszymy na planie, to są dialogi, które powstały tam. Dołączyliśmy do tego też archiwalia. Ja wpadłem na ten pomysł 4 lata temu, ale teraz patrzę, że na TikToku jest moda w ogóle wśród młodych, żeby używać starych rzeczy. Na przykład bardzo często używają cytatów zgadających głów Krzysztofa Kieślowskiego. No i zobaczyliśmy później, że ta właśnie ta forma taka bardzo patchworkowa, że ona znajduje zrozumienie, a nawet pewien rodzaj przyjemności w oglądaniu wśród młodych. No i teraz moglibyśmy się jeszcze zastanawiać, co w filmie dla kosmitów Piotra Stasika robi Buster Keaton, a tego aktora sprzed lat również zobaczymy na ekranie. Wszystko wyjaśni się w drugiej części rozmowy już za chwilę. Black hole opened in the kitchen. I don't know why. skąd w takim razie pomysł na wykorzystanie fragmentów filmu samego Bustera Keatona? No Buster Keaton, bałem się, bo ja zawsze jestem taki troszkę, może powiedzieć, za bardzo poetycki i wzniosły i chciałem, żeby ten film był też śmieszny i zacząłem szukać czegoś w internecie i natrafiłem na Bustera Keatona i natrafiłem na film Siedem Szans z 1926 roku i pomyślałem sobie, że to jest film, który opowiada o moim bohaterze, o takiej ucieczce przed społeczeństwem. On tam ma mnóstwo różnych, wpada do wody i tak dalej, że to wszystko właściwie mi się powtarza w filmie, jest takim równoległym opowiadaniem i pomyślałem sobie, to musi być. Film o tyle dla ciebie i może dla twoich dotychczasowych, no właśnie głównie tych dokumentalnych dokonań, nietypowy. Film dla kosmitów, możemy powiedzieć, że to kino familijne, ale bardzo jednak szczególne i myślę, że dzięki temu interesujące i dla młodych, i dla tych starszych odbiorców. Na swój użytek ja ten film nazywam taką poetycką instrukcją obsługi, dlatego że to jest z jednej strony można powiedzieć wiersz, a z drugiej strony rodzaj podpowiedzi, jak spędzić wakacje offline, jak zmienić życie. I mam nadzieję, że i to widzę, że ten film jest też takim dobrym pretekstem do rozmów. Nawet powstały scenariusze lekcji dla nauczycieli, ale myślę, że to też także dobry pretekst do rozmowy dzieci i rodzica. No to pochwal się też przy okazji, bo film już odniósł swoje sukcesy w Stanach Zjednoczonych. Tak, dostaliśmy na jednym festiwalu dostaliśmy dwie główne nagrody. Byłem zaskoczony, to było w Nowym Jorku. I nawet jedna z widzek powiedziała, że zrobi wszystko, żeby ten film zdobył dystrybucję w Stanach Zjednoczonych, więc ona się teraz o to stara. Tak bardzo jej się spodobał ten film. Na razie mamy film w polskich kinach, no i trzeba też przyznać, że nie oszczędzasz tutaj ani młodych, ani starszego pokolenia rodziców, bo właściwie całkiem wprost pokazujesz współcześnie, jak może dalece sięgać wzajemne niezrozumienie. Przynajmniej nawiązuje do początku filmu, gdzie obserwujemy rodzący się pewien konflikt bohatera z rodzicami. Nawet socjologowie określają, że młodych ludzi, że to jest obce plemię. Można wymyślić swój język i kod. To też widać na przykład w to, w jaki sposób się ubierają, po to, żeby odciąć się od rodziców. No to jest taki pierwszy moment wchodzenia w dorosłość, sprawdzania, na czym polega życie w społeczeństwie. Ale dzisiaj myślę, że przez to, że są jeszcze telefony komórkowe, to ta bariera taka, niezrozumienie jest jeszcze większe. I ono czasami, a ponieważ rodzice są zlęknieni całym światem i tym, co się dzieje, to też usuwają przeszkody i właściwie zamykają dzieciaki w domach, nie wypuszczają ich na podwórka, więc właściwie dzieciaki siedzą w takich klatkach. No i z tego wszystkiego bierze się, można powiedzieć, narastający konflikt, który był większy niż kiedyś. Jakie jest rozwiązanie? Nie wiem. Mam nadzieję, że troszeczkę podpowiadamy w tym filmie, co można zrobić. Troszkę podpowiadacie, ale też w gruncie rzeczy jednak finał jest optymistyczny i dochodzi do jakiegoś porozumienia, to chyba trzeba podkreślić, czyli nawet w obrębie tych różnych plemion można się porozumieć. Można się porozumieć. Myślę, że do tego jest potrzebna natura, jednak pewien rodzaj prostoty życia i może właśnie takie spojrzenie na nasze życie z perspektywy kosmosu. I ten list, czyli film, który kręcą dzieciaki w tym filmie do kosmitów, jest tak naprawdę tylko takim pretekstem, żeby popatrzeć na nasze życie trochę z innej perspektywy i powiedzieć coś, może nawet nie kosmitom, co rodzicom. No i to jest kolejny dowód na to, że film dla kosmitów może być przede wszystkim filmem dla młodych odbiorców i ich rodziców. Od dzisiaj w kinach, a o tej propozycji opowiadał nam reżyser Piotr Stasik.